أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وإن الذين آمنوا أي بين قومين بالله بين قومين بالله كري وعملوا الصالحات بديكم وي لأنه إيمانا قال كلا دهالا كما ودكم مجد يعده وان قاند تاكو كده مزلما نو براتيكا كو على الدين مزلما يلفو براتيكا براو دين يكو وعمل الصالحات مدكم مجد الذي إنار من الله نديو من جيبوتاكو حجر جبدي من أحسن عملا عور مجد دو قل باتو قل مجد فعلا يبنو ان كالينو الله تبارك وتعالى بيه ko kam ko tay ngur nam tay manam mayr ko wali yabluwakum ayyukum ahsanu amala ko ngur mojjudi gol golle mojje non bete golle moj ko golle gonde tawhid lab ko na Allah wadda ka hen sunna annabi sallallahu alaihi wasallam rewa ko bete golle manam moj alri yebota o jobdi on ulaika ay ben gondimbe Allah mbari ko moj الله بولائك بأن لهم إن وادن من جنات عدن الجنات بيته الجنات عدن هندوم الجنات جيبل الجنات دي تجري أنا دوغ من تحتهم تلسمى بألان هارو شالي يحلون فيها إبي شدرو إبي شدرو إبي نيان تريتو الجنات جرون فامرة من أصابر إجاب كنغي من أصابر إجاب من ذهب كنغي ويلبسون إبي بورنو ثيابا تمجي خضران مان هاكو نيبيج برمير زرتيج تاوكادي من سندسين كوي اودو باجي واستبرقين باجي مانام بادي دوم باجي بودي يود بودي داد بودي يود يوم القيامه دي ابي جوغو دوم باجي بودي داد باجي بودي يود ويحلون فيها من عصائر من ذهب مانام باجي مانام جاوي بودي يود عندك جو غوركو جو غوركو ادونا هي wana hunde dagine kangi gorko aduna he wana hunde dagine ko debbo je jaw ko no yawmal qiyamati kala ko neddo yeno ena harme modum ma hokke bu yode bu manam mojjude nane sari dajji dum to awa farko beeda yaw ko dum gako muttaqina ko bi juttugibe alal fiha itu aljannatu alal araiki e dankele wala be ay en berte tan berte daj aljanna alay ni amal thawab tare di do jobdi aljanna ko tare jobdi aljanna wa hasuna kadimanam mujji murtafaqan manan jaru gal dum do murtafaqan muntafa'an wa maskanan ko de hodorde mujji danje hodorde aljanna ko de hodorde manam mujji kala ko miijida ene lidi nan ton kala ko miijida ene yodi nan ton kala ko miijida ene foftini nan ton de ko manan ko ko hodorde manam mujjere ko hodorde manam mujjere Allah wadrib lahum wadam be kambe hefer be mathalan yiru hukum example habe pam biya be rajulaini worbi dido jaalna min badandi aadihi ma hen goto jannatayni gesididi min aanabin ina wadi ina bin min rid wa hafafna min tarni wa hafafnahuma min tarni mana gesede bi nakhli e tamroje waja'alna min badi baynahuma akun kete gadi zar armanan gawri ndaw ko yoji jarde ma ganda ko resangaaji tarni dum ko resangaaji woni mum ko tamrooje tarni dum hakuna badi gawri te kiltal jannatayni kanje gesedi di pop atatu uklaha e nyammini e mawni de nyammini walam tadhlim to anya ustaka min he maji sen hay hunde saka e gese pour ari hadi mbere ari ha timmi wa fajjarna kadi min cieki khilaluhuma e der gesede nahran cialli en ganda ndiyam wa kana lahu en wadni may der won de gesede gas samun esnoje ha keedi allah hokimu do gede fuf o do am alhamdulillah allah hokimu o do neema aduna fuf allah hokimu gese moddi e leta en mbiyata fura ko ber elef a wadni horema lew a wadni horema وفقال لصاحبه kanko oɗo dañɗo ɗeɗo guese oyo musidɗo makko goɗɗo mo haaldato wono kanko yo haawir hu omo haalda en omo waso ɗum ko dañi ko kam mimi dañi naggam mimi dañi naggam o wi on anaani min acteur min kam maalat ay min ɓurma heewde jawdi wa aasdu nafara min ɓurma moƴƴude mana koreji ay ay ko dañi ko de a min ɓurma am basɗo min mo jogui naggam min moɗo jogui naggam min koreji am andi dañi jadi fof dañi koreji min ɓurma kadi mana moƴƴude koreji joni noon yamirano ko yowas wa dakala jannatahu caggal ɗum o arti to guesa makko to guesa makko jonnoɓo ba bawa wasortonoo ba ko dañño ko arti ɗon wa huwa zalimun li nafsihi nde wonno ko toñƴo hoore makko to batte keferagal ko baɗɗono fotano wadde qala o wi ma azunu an tabide o wi min moɗo an tabide hadi abadan min ɗum ɗo baɗo guesa yo moƴƴude ni ɗum bonata ɗum kay mana rappatano gasata wa ma azunu saata qa'ima o wi daraga aratani hayni so tawi daraga ari min no allah yiɗirimi ni ko allah hokkimi ko hayso daraga ari walayin roditu ila rabbi so tawi mi hoote mana joomam la ajiranna hayra min ha munqalaban mamiɗen kadi ɓurɗum moƴƴude min komi joom sens tan yaw yejjiti gornam ko allah tabaraka wa taala waɗanimo ko allah waɗanimo ko wonno yiɗi yo wonir yo waɗir kono yejjiti ɗum o sikki kanko waɗani hoore makko kono wallahi sinno ko goto waɗano hoore mu hay baso goto wodata hen nani o yejjiti ɗum fa qala lahu wi mo sahibuhu musidɗo makko o wono kañum yo haawiru ene jaabomo no haalda e makko a kafarta an kam gonɗa ko yeddude billel yino on halaga ko tagɗomo min turabiɗe leydi an kam ɗum ɗo andu ko allah waɗatma woni yeddude allah ko wasde wadde no allah yamiriri ni gonɗa ko yeddude allah allah tabaraka wa taala tagɗoma e leydi ko adi summa min nuqtatin caggal ɗon ma manan toɓɓere maniyu summa sawwaka rajulan caggal ɗum allah warna manan gorko ha daruliɗani lakinna kono tan huwa llahu on woni allah tabaraka wa taala o mo jedduɗa kañum woni allah hol gandata wonde ala ko jeyɗa goo an koye itta leydi gonnoɗa battaɗa e toɓɓere nde garɗa addude haydara addani anka adi ka baɗana foti yeddu on allah tabaraka wa taala o wi wallahu rabbi o woni joomen joomam ana wala ushriku bi ahada mi yeddata mi waddata e allah tabaraka wa taala hay goto nani mi waddata e allah tabaraka wa taala hay goto walawla id dakhalta jannataka fonno kone garɗa e guesa ma hen qulta mbiya masha allahu la quwwata illa billah masha allah koni ko allah haaji ɗeɗo moƴƴere mana woodi la quwwata illa billah sembe ko allah tabaraka wa taala tan jogi ay oɗo o dañ jawdi o wasimu goɗɗo mo dañadi jawdi o yeddi nema o ko nema allah tabaraka wa taala o fonno ko yettude allah tabaraka wa taala mumti guesa ba haalani o naati omo wende omo wonde hoore omo weeni holko jogoy haalde musidɗo makko o wimo aɗa fonno yenanede ndo ko allah waɗatma tabaraka wa taala aɗa fonno yenanede nde garɗa nde haydara addani fonno ko so tawi a yi nema e jawdi ma poɗɗade ko machallahu la quwwata illa billah ɗum ɗo neɗɗo fof ne yamira ɗum so tawi natɗa ko guesa ma ina moƴƴi so jawdi ma jahori ina moƴƴi so bitigue ma ina moƴƴi so tawi a business uji ma mana ina moƴƴi ene jaari yesso sa ay paɗaɗo machallahu la quwwata illa billah machallah kala ko jiiɗa ko yooɗi ɓi machallah ko allah haydi sembe alana ko allah tabaraka jogui mana sembe wiya are hadis man utiya hayran min ahlin aw malin faliyaqul inda dhalika ma sha allahu la quwwata illa billah kala mana dañɗo moƴƴere yo wini masha allah o wi la in tarani sa yi kam anaɗo min aqallu min ka malam o waldan minne sa yi kam hande gorna mi ala jawdi mi ala mana ɓesgu fa asa rabbi an yu'tini hayran min jannatika nawawi allah tabaraka wa taala hokkami ko ɓuri guesa ma ba allah ne jogui hewdi allah ne wawi hadde ga hokka ga nani haɗa ga jawdi hokka ga limanagal haɗa ga manan jawdi hokka ga cellal jeeya gornam aɗa wawi yid neɗɗo gornam amiliadaire en patron kono gornam sellani tawalda e cellal fini ko so allah haadi kam ga moɗo jaaɓi allah ne wawi allah hokkami ko ɗum moƴƴude wa yursilu allah nela aleyha e guesa ba husbanan allah nela e guesa ba manan ene sumudum mena samaa asman fa tusbihu gasbawatin sa'idan ko toccode zalaqan maana lande cer aw yusbihu walla wonta ma wa ndiyam gasbaa war ene beebi ene ber ene beebi ene mutal fa lam tastati'u sahawa wala huwa dalban dabbud aw asir fere ma wa asir so allah tabaaraka wa ta'ala wala manawdu hunde ala ko bawda hen fudan ko biyata jawdi adun sona yaha wada taw ñiñe bada bibbi sa nangi ngatma sa o pidim man fitta wa allah allah du fer man wa hita wa fil tabi thamarihi bisnu wajma kode fa asbaha wa watin yuqallibu kaffayhi ummanan umwinchita juude makko ala ma anfaqa fiha e ko wanno e gesa baa hen gesa baa khajitu en fuki kanyum fof ala urucha e dosde modum wa yaqulu umwiya ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada e hanino mi waddane allah tabaaraka wa ta'ala hay gor hanino kongu hebani hanino yitaade horam hebani mi hanino mawni kinare hebani mi tagan gesba boni ma tappu juude en beram tappu juude e karawal hankan nani mu tapp hawtaade yeey hawtima de ay be tayi hunde bi ma sha Allah war hawto dum ne yode ma sha Allah la quwwata illa billah for non koy ma jiida wala koy goddo jiida nani ma sha Allah la quwwata illa billah non wi as Allah tabaraka taala sayi dum non podda wi kanko no hawti no yiti hore makko Allah tabaraka taala ngese ba ma o wasi kadi o hawti o wasi o yiti hore makko o gasara mi mo joyi o gasara Allah joyi do gasara nani ولم تكن لا تاكل هو ندم فئه دنتل ينصرونه ان بلب من دون الله غاغا الله وما كانوا لا تاك منتصر ما يولد هورم اي داري بوند دي او دانيان من ولم كانكو وا ولد هورم ديف الله ادنو الله نبي هنالك ايت يوم القيامه تو الولايه لام لام غونغ الولايه لله لام غونغ الله تبارك وتعالى ما نبود لام غونغ الله تبارك وتعالى دتر وتر Musa, comme le docteur. Qui peut nommer le docteur? L'âme ou à l'intérieur de la Qiyamah, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ou à l'intérieur de la Mujidi, Thawaban, Jubdi, Manayob, Jubdi, Mujidi, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Gour, Ba, Yubdi, Mujidi. Ou à l'intérieur de la Uqba, Quand on a dit qu'il y a des gens qui ont battu les gens, on a battu les gens. Odo, مثال معنب صلى الله عليه وسلم في نبي وهنالك الولاية لله الحق ولياق المعنى لا مقوانغ فالله تبارك الله مانا جي كاري قطور نغن نتا لا مقوانغ الله تبارك الله جي ايضا ادونه قول هم خلامي قرن من جي يلك شالم انا بقي تاوي قلم كم دوه من جي كون يوم القيامة نير الله لمن الملك اليوم ما عدل فالله تبارك الله نجي لام lam gongo ton lab ne wen malik yawmiddi kanko je nyalam jobdio nan Allah ne yeton bubram nam hay bubri gadi bubri makko kono gadi won noddi tolo kanyum je to kam ma gata hay gornoddi say Allah tabaaraka wa ta'ala yanin sallallahu alaihi wasallam yo hokko yeruji didi worbi didi on jogi ngesa modde ena waso ena hawto o gornam ala ena jabri Allah ay jogi non ngesa modde ena waso na hawto Allah ittuma juuduma ha laabi dum ko haddi ena enen woto en baso woto en kawto wa konno kadi mo Allah hokki mojjere kadi woto en ganyam mo sen nyimbi en ma sha Allah yalla walen barke hokkuma ko yalla en hembal Allah wi wadrib lahum fi am bi masal al hayat ad dunya hollu be kadi mana yeru e ngurnam aduna nani ay ngurnam aduna hollu be hen yeru biya be ngurnam aduna bayi kama in way kunu ndiyam anzalnahu min as samai way kunu ndiyam jippinaade mi asmani fahtalata bihi nabatul ard di diyam dam mana jippide hudu fuj e den diyam e diyam hudu go iri sundir no gandir den dungu ni tamana fa asbaha kudi di mbattini hasiman ko ho yori on ho sammi tazuruhu riyah hindu ena nawa ay ngurnam adno ho niway awana dande ka sagar tan ara wonde cellal ma arbe tan nungudo yodata di hankan do kudi woni der ndiyam do hankan di do kudi buldi do ada way non gornam ha boy ada mawon do no musa do ran do dumina ha gornam hankan ha jewmu na tawade mana haydara non gornam adu way hankadi huɗani ha ɗonno ene yoori tan ene bulli ene weɗo ene wone ndiyam ha ɓoye ndiyam ɓeeɓa heddo kañum tan ha ɓoye huɗo sooyde ha ɓoye huɗo yoora tan ha ɓoye jare weɗo nani nino ni way tador huriya ndi henndu ene weɗa ɗum wa kana allahu laati allah ala kulli seyni kala hunde muktadirin ma allah tabaraka wa taala ene wawi nani allah ene holla yeeroji so tawi a teskima tigi rigi rigi rigi ma no guran tigi rigi nani o wi noon almalu jawdi wal banuna e ɓiɓɓe zinatul hayati dunia ko cuɗaari gurdam aduna dañde jawdi e dañde ɓesgu ko cuɗaari gurdam aduna kono noon wal baqiyatu salihatu o wi wadde mana geɗe keddotoɗe moƴƴe ɗe woni wiyoɓe ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi ko ɗum wini baqiyatu salihat kono baqiyatu salihat firti ko kala gollal moƴƴal foti ko juulu mum foti ko korka mum foti ko askal mum foti ko jokkude enɗa mum fo koye baqiyatu salihat mana jeeya o yeyi baqiyatu salihat hayrun en darabbi ka tawaba ɗum ɓuuri moƴƴude ɗe joomi mana jogdi wadde golle wadde ko moƴƴi ko ɗum nam dañdega jawdi ene sinka jomum dañdega ɓesgu ene sinka jomum ene waɗa mana jomum hokkede mana gueɗal ene waɗa rentade haalinko goto wino jingganta neɗɗo ko guena mum e guesa mum guenama woni ɓesgu ma guesama woni jawdi ma o wi kono noon baqiyatu salihat golle moƴƴe ɗe o wi to allah tabaraka wa taala ɗum ɓuuri mana moƴƴude te kadi o hayrum ɓuuri moƴƴude amalan kaɗa jofto aɗa ɗamino moƴƴere muɗum to allah ko wadde golle moƴƴe ɗe eyyi firti jawdi ndi e ɓesgu fo no moƴƴi ha maayi kono ha kadi e tiyanti noon so tawi ɓesgu ngu mana rewnama lawol woni ɓesgu mana moƴƴu ene dona ma e jawdi ndi kadi tawi nafɗama e lawol allah kadi mana ardoye mama to hade ganta mana ene moƴƴi ma won cuɗari aduna wona desali la kara o wi salamɓe wa yawma tusayyiru l jibalu ñande allah tabaraka wa taala nawi ɗeɗo kaaje nani kaaje gonnoɗo de jeeha laaɓa o wi wattaral wa arda ñande hen jeeya leydi ndi baaridatan ene laabti ceer ala foto kaajel woni haydara wirnotama hen wa hasarnahum ñande he min ndendiniɓe julɓe hefeɗ fo damisa mbaɗa e place goto walam nogadir min goppari min hum e mabɓe ahadan hay goto hay goto mankani guila adama tana neɗɗo cakkitiɓe fo sogga waɗa e place an kañ ñandehen amboutias hewat won ñalawma tawi dakar tan ɓitti saha noon mana guila adama tan ha neɗɗo cakkitiɓe mbaɗama e diguiral gotal yasalam bo uridu ɓe garda ala rabbika e joomi saffan koɓe sappeji hankkadi mbaɗa ara goto fo mbirtoto allah tabaraka wa taala allah wi lagad jiituma on jiitumuna on gare amin kama halaknakum no min tagirno on awwala marratin guila adan on garide hande on garino ja on gardino min mbaɗirno on ni ya salam nam allah wi lagad jiitumuna on gare amin kama halaknakum no min tagirno on awwala marratin guila adan allah wi haalamɓe o ñalamana ara ma allah rendiniɓe foof gara kañum en foof garata kadi kono kono jaarunoni ɓe mbi garata ko goto goto ɓe garata koye foppolli mi ɓegoni foppollude ala tuuba ala wutti kadi ɓe garata koɓe andi joomu ga so ɓoyi yeno duho ay ko ittanomi ko wattete hen kadi nde wonno nde waɗa nde arɗa nde warata nde ene wonno hen wona o watano wanoni o wara aɗa andi noon heddoto foppoldu mbiya toon ƴeewo ko cukalel kono foppoldu babiraɗo ƴomini hen satti ya salam omoni momnina aicha nde anim sallah sallam haali ɗum de o wiye nelaɗo allah ñande hi neɗɗo yene tan en heddi ɓandu mbiya ɗum no wayata ni o wiye aicha ñande hemon ko wañma ko wona ƴewneɗ ñande hemon ko wañma ko wona ƴewneɗ sadi kaari ne soofi kaari joñum jooɗani koye jam wona kono sowonti eɗen garani kay anda ko ɓornim boom nani o wi on gari no jarun on gartidi no jarun ɗum ni bal zamtum onon heferɓe kay manon on cikku on gaaji gonɗon e haalde allah naji allah ko mawi tan mbinon min ɗon ko on ngala fotore ummital mbino ko ummital woodani wona joni on gari joni on gari ummital nani ono fof ɗon dari allah wi ñande hen wowdi alkitabu ñande hen deftere nde joƴƴine kitabu kulli mbirin bi yaminihi minal mumin goto fof hokke kayitol muɗum julɗo hokke kayitol e junggo mum ñaamo gonɗi allah tabaraka wa taala mogog nani Allah hokke jomum nan o nyane fa taral mujrimina jahe ka be mushfiqina in kuli mimma fihi ko bindana e karme gono kuli sabinda ko fewani parce jomum ko dokkado visa faade jeygul mon fewani wona e be kuli warna ko inda hay ko wa yaquluna ibn bi ya wailatana e jalabone men koy men de min jeebi mo ngurdam ha min gatti tan ha do e min cogge min faade jeygi ya wailatana jalabone men nani halkare wadi ni min mali hada alkitab holko wadi ndudo salkuru windado ndedo deftere windade ngoldo kaatol bindugol ngol min totta la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wopani bakkar mawdo wopani bakkar tokoso sonan do winda kala ko min banno be kawa ayatan ko ede moli Allah ko rapport mo ganduda hay ko jijjindan hewada bakkar mawdo bakkar tokoso ko suka fudan ko be biyanno ma won ko hala daranga hono ngo ko gertol kono Allah wiibe defter de la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ko moone ko fambe fudan to winda hay ngo ko gertol ko ma tawto hay ngo ko makka ma tawto illa ahsaha wa wajadu bi tayma amilu ko be golluno hadiran en woni geece mabbe ko kambe gollide nani wala yadhlimu rabbuka ahada Allah toñan hay goto Allah toñan hay goto ko tawda ton pop ko amodel horema ay way kono ekol ni tan kala bilten kebda ko golle ma tan na woni hen ala sa de gudu malay wajadu bi tayma amilu wala yadhlimu ahada Allah toñan hay goto o ya nabi sallallahu alaihi wasallam jangto yezu qulna ndemin bilil malaikati wonande malaikaaji ustudu chujene di adam ndemin malaikaaji chujene adam malaikaaji de Allah tabaaraka wa ta'ala tagi adam alayhi salam andi hadama ko tagi adam o hala malaikaaji o wi modo taganet so mi tagi mo non mi wadi am ko fitan chujene am mana kan ko chujjan ton ko dirro de am baaw ko Allah tabaaraka wa ta'ala ittude bakere joni joni tan watta neddo daro en ewel fitanuna hala fijjenem bay ko neddo baddo hunde tan ko yoyi tan kobben mana ko wadi ko kobban tan kobban kanko baddo nani kanko baddo baddo hawni fijjenem waha te Allah halni malaikaaji gilla tagan waro tagda gaynu ngare fijje dum go hollu dema an ko ngoda mawdo mawdo ko fofu ngarda galle ngarda galle ko fofu so te Allah hunde hala ko reejima be baba haddema kono yobe tin kam ay Allah halni malaikaaji ko tagar net ko tagar net yobe ngandu do ko tagar fa sajadu be ci jeri adam kambe fof illa iblis sana iblis ay iblis ho wad sujjani ene jogi imana fitan wawde wobde wana malaika malaika Allah ye malaika ko la ya'suna Allah ma amara be malaikaaji ngofata Allah Allah yemir dumen iblis non de wonno Allah wi illa iblis kan min al jinn iblis koy jinneji je kono kam biyani kan ko baamu jinneji na adamu ni baamu yimbe ni kan ko baamu jinneji te malaika ke min galabi dum wadi fa fasaqa an amri rabbih o sali doftare ma jemiro do doftare yemiro do joomi kan ko bisu sali maana sujudi an neddo jinne kayo nan gofas neddo jinne nan gofas jinne no kadi buri waato wopt iblis alayhi la'na wi kanyum sujjani wali mo sala non koy jinne jojjen sino koy mala hed non biya ba al koy malaika tan wonduno ha Allah andina malaikaaji o wonde mon kono jaakay mon ay kono way wopt non baawo ay wopi o woni jinne iblis ne wasri wi sujjanta adam wi kanyum buri adam hol ko wi o wi kanko taga koy jeyngi adam taga koy bakke o wasri ko lasli mak lasli e menon kala ba sotoro lasli yo andu ko almuru iblis on bangi min burma mujjudi parce que min ko mi bi kay an hono badda am da bi kay koy demande mani koy suwama a furso ngonda bi kay din an ha won bi kay tan bawda hen mo kay ne do wasa to ko way ko badda fa fasaqa nabi rabbih iblis manan sali yam lori jom jono o do iblis biyaar yo sujjan baba adam ngonda ko baamu sali o anani adam hay manan teddugal allah rokirmugal afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni odo ibn odon jettamo odon nangamo kanko e besmu makko mbadon ko kambe ngoni sehilabe mon kambe ngoni yemirobe on kambe jamanton goppon Allah tabaaraku ta'ala doftudum kala baɗo o gofol ko ɗo fili min sali hillano ndehe noon oɗo fotani wonde te allah tabaraka wa taala wi yen gandu iblis ko gaño men yen nangumaɗo gaña nangateɗo nde wonno iblis koko sappi wi so tawi ronkani ene fof jeygol paade so tawi ronki kam ko heewmi kam ma fawde jeyga ɗumne allah oɗo hono jeɓinata ɗum ene sinkano kono wore ndewa hen wowono iblis kadi adumu wowole koma adumu te ko gaña moon o wi bi'sa lilzalimina baddala war kas yimɓe toñe koye ma ko gostitto ƴew tan ɗum goppa allah tabaraka wa taala taɗɗo ñammini wuurni holli laawol teddini wima lakad karamna bani adama an goppa on jaaro gañama jiɗannoma yanat jeygina on ɗon ko jamiroji mum ndewata ko tindinoji mum mbaɗata o wi bi'sa lilzalimina baddala koni toñɓe hoy ɗum boni mana ko casirta itta ɗum mbatta ɗum ya salam alima ashhadtuhum te iblis mi seennani ɓe tawaka iblis ɓesgu mum ɓe tawaka halka samawati wal ard nde allah tagata asman nde ɓe tawaka nde allah tagata leydi nde ɓe tawaka te wala halka anfusihim hay nde ɓe tagata nde kamɓe iblis ɓe ganda ene dal koɓe tagaɓe kamɓe ganda oɗo noon mo ganduɗa tagani leydi tagani asman tagani hay hoori mum hay tawede boom tawaka o ɗon foti yamirdema mbaɗa wonko foti sinkandema ndewa hen te kadi yiiɗam ya salam allah wi annabi jamto wa yawma yaqulu ñande allah wiyata naadu suraka'i ñande allah noddi yimɓe ndari oya nodde ɓe mbaddanno ɗummiɓe ɓe mbiyanno allah e nodde ɓen eyyi ɓe mbiyanno ko ɓe woni yakare moon ɓe nodde ɓen o jaramɗima bon nam allah wi ma achatum ɓe tawaka iblis ɓesgu muɗum halqa samawati wal ard ɓe tawaka no leydi ndi tagatede wonani asmama tagatede wala halqa anfusihim hayde kamɓe koye mabɓe ɓe tawaka oɗo hon ɗoftorɗo ɗum allah tabaraka wa taala yoma kuntum muttakhidha al mudillina adda o wi a yimɓe majjinoɓe ɓe mi wadda haɗu mana ko semminirtoɓe semminirteɓe majjinowoma a fotani mana baggade muɗum nani allah wi janto o yawma yaqulu nende allah tabaraka wa taala wi o wi yimɓeɓe naadu suraka'i nodde ɓe mbadduno ɗumen ɓe alladina no ɓen zaamtum ɓe gaajino ɗon mbiɗon kañumen mana mbawi ko kañumen tefanta on ko kañumen defani on noddeɓe fa da'awhum ɓe noddaɓe falam yastajibulahum hay goto jaabotako goto hoƴa ko hoore mum yowmane qiyamati goto fo waƴa ko hoore mum in so tawi baba adama wiyama yo ata ko ɓesgu mum wi arani ibrahima wi arani moussa wi arani issa wiya yaar issa wiya la arani kañum annasara en ko hangaɓe mbino ko min woni allah mine nenam joni allah nani mi ara allah allah wiya mi naggam yaha e jarani salah sallam hay goto jaabata ara kaw argay ara wallam ala ɓe sajibine jabarakom wa jaalna min mbaɗi baynahum hakkude mabɓe ɓeɓe ndewannoɓe mawbiqa caangol jeygol mawgol ɓe keedi toɓɓe keedi ga on garata min jahata ndeysan ɗum waɗi neɗɗo koyta yo noddu allah tabaraka wa taala goto nodde ko wona allah tabaraka ko wona allah goɗɗo ko wona allah walla goɗɗum ko wona allah so wona ko lurnuma ala ko nafama so wona ko lurnuma ala ko nafama ɗewno allah tabaraka wa taala wi ko yinnoɗ ɗum kañum goto o wi ko odoni astajib lakum nodde kam min so noddi kam mi jaabo on eyyi wa jaalna min mbaɗi baynakum e mawbiqan manam cangol mangol cangol halkare wara al mujrimuna annara o wi ñade hen hefereɓe ɓe mana jeey jeygue mujrim ko an mujrimuna ko an criminel mujrimu an criminel mbaɗɗon ɗo ko boni fadannu ɓe jenana annahum no kamɓe mo waaqi uha ɓe jenana gueɗo jeygam koɓe natoɓe hen feere ala ñihoto payi te walla meji ɗo ana masrifa ɓe dañani no ɓe goɗɗitoɗe jeygue ɓe ala koɗoɓe payi walaqad sarrafna allah tabaraka wa taala wallahi min peññini fi hada alqur'ana e oɗo qur'ana linnasi wonandi yimɓe min kulli mathalin e kala mana yeru kala no neɗɗo waɗata ha faama allah tabaraka wa taala waɗi manan qur'an kono wa kana al insanu laati neɗɗo acthara sey in jadalan ay neɗɗo jiiɗa ɗum ko hunde foof kañum ɓuuri wawde manan dugde ɓuuri sambilinde sabi dum an nangam nangam ii kono non ni non ii kono baba wadi ni ii kono Allah bon buru ya salam kono wallahi qur'an fenni hedina ko man safa al yumin wa man safa al kufr jida walla ma jaba walla salala awa mi da famna joomu munde ha jaba ala de wonno jidi ko woni ko walla no woniri ni tan yo won gonga ala fada no jidda ni woni to gongo ko gonga tan sa jibi de ma kon woni gonga sa salim de ma kon woni gonga alay neddo ko nit ko huunde burngel wawde yeddude ko kule burngel wawde ba wa alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa kana al insanu lati neddo aksar sayin jadala huunde fo kadi burima na hewde wenje nani sirse en wada ko fewade yida ko fewade ko yo won yo en impodal wa ma mana an nas hadani yimbe be al yu'minuna be gongninta izaa'um huda de fewal are mabbe qur'aana wa yastaghfiru rabbuhum bi imsinu jumibe illa am taatihim sanaha ara mabbe sunnat al awwalina onon heewno wada de dibbe benni beeni aw yaati wal are mabbe ala azab al ibtiqi balam enen de gondiri bal mbe faasa faas o wi hadibe gongninde han baade beedo ahlu makkata annabi sallallahu tabaraka taala haldanno kon non kala baadol mabbe ni ko hen jiya hadibe gongninde tan ko haabe jiya ko in bennube jiino ko adi bennube be joolaama be beddaama kaaji be leedi modi ayimbe makkani so biyaama Allah Allah Allah calo tan arabbi dum be pati wala Allah lefta be gaagi lay aduna hebbo nani وما نرسل المرسلين الله تبارك وتعالى من الان الا الا مبشرين سونا هام بلتنين بي امين جوغي كلا بادوني نار الجنه كلا بادوني نار الجنه ام بلتنا كون نون كادي بمنذرين كادي بجيرتنين كلا بادوني نار جين بيرو ابوغا رينتو ابوغا رينتو دون ميشون نلابي هولود لاول تان wana be ba feewri hitaye tawfiq ko holludema lawul tan dewa so tawi ari nata aljanna so tawi sedima nata jey wala halal qos wayajadil ladina kafaru bil batil wayajadil ina benyundire alladina nabena kafaru yeddu Allah bil batil e be benyundire do mere be kandum woni mere ko be gala huji ko be kalas ko e be benyire ummital so nelaade wiibe tan an min bi tan laabi won laado e bi dum an ka ne laado an ka bi kaare kaari tan ha jonno on garan ben dum an Allah tabaaraka wa ta'ala wi ni tan taw an halanta bi an bekkay an jibina tan kene juuda mi ceeng bi kaare kaari an bada halanta makana ben haydu ne laado no gandi dum en gandi yum no gandi baam an ka ne Allah kay tan nel no wana nel de war jeew ne be jaar ko halata ko sadi faamundirde mudum oyi la mubashir boy jadir leni kawri bil batil yidi hidu bil haqq mere be majjidira gonga wattakhadhu binangi ayati ayati min qur'ana wama unziru bihi ko be kulbina ko holdum jeegi enangi dum husna manan ko meran tede be biba be dum ko kulbina tan dum ko chakane tan nani ali yaman alalam ala burdo tonde mimman zikra on bajorado bi ayati rabbih باجرادو مان آيج الله تبارك وتعالى قرآنهم يا حديثهم فأعرض عنها ودورني على بودون توانج بيار الله تبارك وتعالى بي نال الله صلى الله عليه وسلم بي ودورني وفرجي بي الله تبارك وتعالى بي على بودون توانج ونسيه ويجي ما قدمت يداه ويجي كو ونوكو اي بيانون قرر بنجي دوابني Allah bi inna ja'alna min badi ala qulubi berde mabbe akinnata manan ombode ko dum ko hippat nani an yafqahu be famata dum so be kalna ma diina be famata so be kalna ma qur'ana be famata so be kalna ma hadith be famata dum Allah ko ombi manan illa jangani be famata wa fi a'lanihim Allah bi mabbe nuppi mabbe kadi waqara manan teddedi e baadu nandi walli so nene be kabat anni wadi yimbe jida nande hebi ni gare kalindi tan kabat be kabat ndesa alay intaduhum ila alhuda sa nuddi be magar be pewal fala yahtadu be pewata be jamata pewta ngare pewal ila fala yahtadu be pewata idan on sa abadan ha abad ni neddo ay neddo ma Allah gudisi be dum en fama din yo yitu Allah de wonno Allah ne wiya an sallallahu alaihi wasallam wiya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din kala mo Allah muyene moƴƴere famna dum diino addara famna non ko jabbe hedade mo jabata hedade jabata tawede on ba fam wa rabbuka al-ghafur jome woni jafro do bakkazur rahmat jum jurum law yuakhidhum sinata Allah jeggirino be aduna he bima kasabu ko be badata ko la ajjal lahum al-azab ma al-lati ma al-yawm lati jojoni wallahi so Allah jeggirino be badata ko tano halti be boy heedi non ko sahay safu tan o wodo ko girboribe mel ibn to yuziqhum ba'da ya'mal allahu yarjul mel ibn to la wala yaw gornam de Allah girbi on jono do sahadi girbu yow wi re corona ko hay gor yatal tan aduna fo darti sir place bay kon sokabi jono beddana bo bi sir place woro sir place darido abi on ngaji diwata laade dogata oto jahra foto hay leedi bata leedel dana mursali joni gonde barakna yaata kay he gorgol da yaata tarata yaata no aso capital ma yaata tan sir place dum do defo gir bande sedo tan mbele non mbay en gart walla en gartata ya salam sinno Allah nangiri en batte go tanno ha ca go nani o yibal lahu mawidun Allah yala yaara libde be en joginibe mana nyalande en joginibe fodore fodore de ma aruj mawidun lañ yejidu min dunihi mawila ay nene fodore de ari do nyor galala mon mo lay kaari mon dogana kaari ala mo doganta neddo wirtima baamu ena ngarni sai arga ena manos ala sa non edo gedo haybe tesko ngarta e lawol pewol naam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rehe wa tilkal qura alay wa tilkal qura ay ben ma gure neesan den din civilisation ngaji binnunoji din rindoji binnunoji koyna aden koyna samud en ay be do pop ahlaknahum alladhi min talkibi lamma zalamu nabi kefuri dibe toji ke basi jabde yebdo Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala di halki kam be pop tilkal qura ahlaknahum al ko di halkede alladhi lamma zalamu dibe toji wajalna kari min balli muhlaki mi halkare mabbe mawida min badi fodor de be kalko be kalki ndika non ben badi kono men ni bay Allah ne lema nelado selima Allah halki ns en selima o de min den hen assalam alawi jangdo yi qala musa li fatahu natindo ko qissa musa ya khadri alayhi salam alawi yi qala musa jangdo Allah tabaarak wa ta'ala bi musa afan jangdo yi qala musa ne musa bi li fatahu nande sagaramum e be wete ko yasubun imran da yasubun nun musa yusuf ne na yasubun nun wete ko almudu musa umunno musa na jangina mum ligonul o wi walla abrahul ard mi serata manam la abrahu mi serata mudo yaha hatta abla wa hamiyatu majma al bahrain hamiyatu do maaji dindido yaako maayo ru e maayo pers do dindido aw amdi huquba walla bi hako juuti ko mo jilo omo yiri o abbaya be bi Musa alayhi salam o darno omo khuddina mo way jang non be bi Musa an hande e leydi he wol burdo baawde jang be goto ala hol burdo baawde manan jang ko min goto ala noy ma mo holle jiada ala burdo baawde jang ala noy mi waya gaaw yiri on mo khadir alayhi salam o yino almo mako jettu bagage ko kiren ko mi jehowo tan non hami yettu yodo maaji nendido wala mi ha dum na manan juud falamma balagha de be jettima majma baynima be jettima manon do dendugul hakkule majado nasiya be jejjiti hutahuma linguma lingu be jobino e be nyama ko almudo ronno lingu yejjiti lingu fattaha lingu manan etti sabilahu lawlu fil bahri ma ajman saraban en fukit e lingu sebi ndiyam kay wana dañi hoosi jeno lingu hilawul mum be ngari ha do mi jejjiti lingu be jiani musa jokken be di ala ma jawaza ndembe benni hankadi habe tampi ala musa wili fatahu nan sual mudum mum sagara mako itina gadana adu nyamen hankanti adu gortoden laqad laqina in kawri fi safarina ya dangal men hala ngal do nasaban tamper kun en tampi aragan nyamen kam pofden set ay do bi adu nyamen do on jeewide ko liigo ala ɗum. Kaala o wima arayta ay noon isa awayna ila sakharati ayde keɓoyɗen to hayrede poftinen ɗo innina min nasitul huta mi yejjiti liigu ngu wama ansani yejjitanimi yejjitinanimi illa cheytan sona cheytani yanandi sewa hadde jimi liigu ngu hen anan sa illa cheyt an adkorohu ɗum haɗi mana siftorde saka mi haalanma mi yejjiti liigu yeehi kadi mi yejjiti haalandema e gaari ha ɗo joni wattahalate liigu jaggi sabilu lawnu fil bahri ma edmane kayis liigu naate ma wiyi kala musa wimo zalika ma kunna nabghi ko ɗum jiilo hono ɗen nde wonno musa wino ko yooya so ari ɗo ɗo maaje kawri ɗo maayi taw ɗon ceerno mo gorko mo wiya o so tawi ara yiyani kam maayi ko jogino ko liggu ya o andi kan ɗo maande yo ruttu toon ko toon mo yilto o woni oyi ko ɗum jiilo tan ɗen gisa fartadda ɓe dutti ala aharihima e batte mabɓe kasasa eɓe tepidiɗo ɓe ndewnoɗo ɓe dutti nden ɓe gaari haɓe jetti hayre nde fa wajadaɓe tawi abdan maccuɗo min ibadina e maccuɓe amen ataynahu emin gardinimo rahmatan jurum min indinaɗo amen ɗo rahmatan ɓeye mbiya ko annabagal ɓeye mbiya ko waliyagal ɗum waɗi anduɓe lurdi mbeɗe hadri ko annibi walla ala ko neɗɗo moƴƴa tan ɗum waliyu allah kono ko ɓuuri hewde ɓuuri sellude hadri alayhi salam ko annibi heddi noon hadri alayhi salam wona e bani israil jeeya moussa nelawa kay makko o nela moussa nela koye bani israil en hadri nela koye koreji mum kañum ko annibi koreji muɗum nde won noon nden haade annibi sallallah sallam goor foof nelate koye leñol mum wiyete o ko annibi yirlaɓe hajum ala hebbiyaɓe o ko annibi hebbiyaɓe hajum ala boseyaɓe no wano ada ko annibi sallallah sallam woni général secteur goo secteur muɗum o wi min tawi gorko allah no hokkimo yurmede wa allamnahu allah wi emin gandinimo min laddunnaɗo amen ɗo ilman gandal al ilmu laduni allah tabarana andimo gandal ko allah andinimo so allah wahiyimo o andi kanko hadir alayhi salam o yetti tan o tawi ɗum moussa tawi omo jooɗi moussa salminimo o salmini ɗum o yoole o wimo moussa o wi moussa bani israil eyyi moussa bani israil o wimoni moussa bani israil hankan noon ɓe kaali moussa kam yiitimo yiltono o moussa woni haalde haajumu qala lahu moussa wima hal attabiuka artami rewayma ala an tuallimni ni jangintami mimma ullimta ko jangginoɗa ko rastadane peewal min noon jiɗ addimi ko yidde yaadudema janginami e ko allah mano andinmako jimi ko jaaden janginami allah andinmako qala hadiri wimo innaka no an lan tastatia ma in sabra an awawa yaadudema awa wonde awa muñje so tawi gondi ko mbaɗanmi ko sa yi ɗum awa deƴƴude ɗum waɗi sen jaadi juurta nde wonnoono moussa ene yiiɗi janngude moussa wi wa kayfa kadi hadri haali holko haɗa muñje hadri wimo wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid khubra hono muñirta ka humpitaki ka anda awa muñde ka anda ɗum haɗama muñje nde tan hadri hokki mo gantu kono moussa wimo wi qala moussa wimo satajiduni ma tawam insha allahu so allah jaɓi sabira min komi muñowde min no mbawmi waya wonde ha jamni to ummimi to eno gardumi ni jaami kadi ha ɓinnumami duttimi min kadi muñat te wala a asilaka amara wona mi wawa muñde tan te mi salantakoma e hunde kala ko kalawo noon inchallah jeehen hadri wimo kala hadri wimo fa in ittaba'atani so tawi a rewe am fala tasalni wata namdumi an cheyi e hunde sa sen jaadi kala ko jiiɗa mbammi woni ko mbaɗirmi ɗum wata namdumi hay hunde hatta ohditalake min ko dikkata hami haalanma an kay deƴƴu tan rewi am tan deƴƴa hami haalanma watanam moussa jabbi hankanti sarɗi ayi goow moussa namdatakoma haydara moussa ko yimɓe ɗum fof waɗat fokkiti fanɗalaqaɓe fokkiti hatta ida rakiba safinata haɓe gadi hamin joole laana nani ɓe jangani haydara tawde moussa hadriyanimo bawya ɗum signe ko pokkiti hamin joole laana fa haraqaha tan hadri ƴetti tan laana tan kono laaɗe nan motoraji ɗeɗoji amima taw alluji tan hadri ɗakkiti alluwa laana moussa wimo kala moussa wimo a harakta haali tokorik ahlaha i warma he segde lana kaw ha jola o belana be Musa ro kidu manani han hadrim laqad ji'ta shay'an imra kuna addi kadi hal manam haddi ko ay abadi ko bon yo min mam jojjo ana min war nam dum haydar ko man fu de Musa nani laqad ji'ta hadri ma addi shay'an manan hunde imra mawnde ko dum hunde wode bonde tan nani e min hadri manan itilal galde lana ka jemna tan ni kay sal قال حضري ما علم اقول لك بيرمي يانو انك لن تستطيع اي صبر ميم وين باب عوام جيم مين مورن جاد اي دو جوجنا مي حالي اودي قال موسى لا تواخني ورنا نغيرم دوم بما نسيت كنكم جيجين ورنا نغيرم كاي غولهم جيجين ولا ترهقني ورفوا من امري فياكم عثمان كو ست ني دو فو جيجيتو يا فو مي غول لاو مي جيت مي واتتا فان بلغا كريم فكيت حتى إذا لقيا غلاما حاب بوتي شوكليل فقتله تنكري حضر بري شوكليل يتفاق ربو جولي هيرس يا سلام قال موسى بي مكد أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أقتلت نفسا زكية بلا ورد فتان مانا اللام هاي هيلي فيري هيلي فاق بوم سينو مولو كما مسيكو وانا وان ما غاجر من جوي سينو مولو أوك تولي تكسين كساني جبنات تيتي غير وراني بغير نسين تي غير وراني فيتان موسى بلا قد جيت سي النكره كنا ادي حدرا ودي بوج شير ما ودي بوج قال خدري ليم الم اقول لك انك لن تستطيع ما صبرا من ميان ما انا وا موج ما دمي كو قال موسى ليم ان سالتك عن شيء بعدها سمي نام ما مهوني وند شغال غول لاول فلا تصايب هكا وخ ياده سمي نام ما مهوني غول شغال لاول وخ ياده لقد بلغت من لدني عذرا حقا دينتما جبام هذا ادم منهم ججد او فيكم نقول كدي ما انا مبدي اي سو متيغن ورت يا فانتلغا كدي فوكيت حتى اذا اتيا حبيتي اهل قريه ما انا ورق ابي ورق ويتو ام باكيه قران المهم استطما اهلها بجتي ونام دي بين يجيبين بنيامي نبي ودكوبي كو بنيامي فابوا ان يضيفوهما بشري يبي بنيامي فوجد داوود فيها وره جدارا على الطوق يريد ان ينقض بل دبيان بل انديبيان فقامه تن خدري امي بي موسى نور من فيور بلال فقامه تن خدري امي ون فيور بلال دي فيور هابر موسى يوم قال موسى لو شئت aka ada wawno sahaji wala saidi la takhas ali ajra aka fodo yebet timbe ngari en bi yo dukin nyam selima en lig en heni balal gurumen fodo ko yebet tan qala khadri bim hada firaq bayni wa bayna do ciartenno nga timite do ciart hada firaq bayni wa bayna kon non ayarata ni tan sayma ko ciernuma ko ciernuma e ciernuma biya cierno wadi nangam cierno wadi nangam ala سو نبئكم مهالني بتاويل فير ما لم تستطع لي صبرا كنون كدا منجكو مهالا با فيرت جا وي اما السفينه حيث تيوك لانك فكان الذي ولي مساكين ومسكين بجيد يعملون في البحر اللي غرو كاي ماوي هي بتاتين ابي جوبي فارت مومي ان عيبها اي بنت لانك اي بنت لانك ما ري مكه عيب وكان الذي وراه من ارى شغل مبه ملك اللام كيفيرو ياخذ انا هبت كل سفير من كلانا تيت كلان تي لانا مدي هبت جون ولي مكا ييب سوري وفدون لانا مبي غصبنا تيتر فور بن باو هبت دار لانا مبي لانا مبي ودا ييب هدو بوري مدي غدو نوا دوم ودي ودي ني انا اندا دوم ودي مبي لاني اي كون دو ونا فاما اند سبابو دوم كاو ما دركو اذا ظهر السبب زال العجب كان سبب فيني كاي زيات نتر ويو عمل غلام so tawi ko cukalel ngel non ngel non ko da manam famde ko ngel barmi ngel wa amal gulam sayu cukalel ngel fa kan lati abwahu jinnat makudil mu'minani ko gongni bi allah fa khashina min kulli ay yurhiqahuma de otambinta bi tughyanan bawre ko kufrane kefragal min kulli hade ngel mawnude ngel tambina jinnabe sabbe hortinde magel ngir rew hagel ngel wa tabe hefer fa arna min mu'min an yubdiluhuma li wasitan tobe rabbuhuma jawma bi khayrin min kubur mujde magge zakata kubur mujde magge manan labal wa aqrabu kat kubur ballade rahman urhman manan jurum du woni martengil nani be bi bade ko mer namdade mer neddo way wadde cugulil o mbi ha sa ande magge lu khadri ande magge ngil ko way sa anda o fi abar cugulen ma ngana khadri ande ko wa amal jidaru o yiso tay ko balal ngal non fa kana lati li gulamayn fusukabi dudeti mayn aliyati me bidil fil madinati ibn wurhe wa kana lati tahtu an las balal to kanzun ngalu ba mabbe do ko mayru kanzul lahum angalu mabbe wa kana lati abuhuma ba mabbe salihan humaj fa arada rabbuka allah tabaaraka wa ta'ala muy an yabluga ndebe kebara asuddahuma chakatagal mabbe wa yastakhrija bi jaltina kanzuhuma angalu mabbe rahmatan min rabbika taw yujuru murade jomi ala oy balangal ngal guri ngal so woppi ngal yeni tan ngal nan defu mi jangal nguna mbim yomi feewnu so tay suka be mawni ngaray liba balal ngal ita ngal ngu bam a cyandu men suma so ngal yeni jona ko won ciulu yim jeta ngal nguna dum wadi waddi dum o yoma fa'altu mi wajirani dum do anamri wana tan tayada badirim ala dum ko Allah tabaaraka ta'ala yemir yom wad dum wadi waddi waddi ko Allah yemir dum wadi hadri ku bur sillu ko annabi ko Allah yemir mi wad zalika ay dum do tawiru woni firo malam tasdi ali sabra ko nonguda munji ko dum defirti dum do firti yami Musa alayhi salam o so wasrino gandal makko Allah tabaaraka wa ta'ala nilim yoyat hadri alayhi salam o tampani dangal yidiade gandal o yi hawdi to karu rutim kono kadi buri hawnade ko hadri halani mo hollimo hawa ko fuf kanko rewino don kanko jole lana hadri iti legal lana o wi hadri wadini ha yola yim mbele kanko Musa o yiji dide o jibinande o wedda ko keso wedda e mayo yolaake ay o wedda ko keso o wedda e mayo yolaake kadi fir'aun riddimo de o juwi ko e mayo geej mayo mer rouge heno juwi yan putu juwi mer rouge yolaake wani ndeke baw dal yolaade yolaade o yiji jew kanko Musa o yiji teedu o yi hadri bari cukalel bero yi didi kanko itno mo misra o dogo fay madina ko wardi nen ak Musa alayhi salam o yi kadi hadri alayhi salam liggima datni balal yobak bero yi didi o ayna ni moto radio salih mo tawno madina o be kaldi dubi jete dum ko tengi dubi didi ko mo gatta mo ayna dum o gollani man taw o yobak ye dedo gidi fu ay didi ka rewi non do haydu ma yejji non bita budan dum fu yedo gisa rewina don ki adon ki sutor hono biira amudu andu himbe fof e dum di gandal alayhi wa fawu kulli zi ilmin alim edo warba so basro mana gandal al hadri ko nde firti dum do firti alla yo yasaluna ka ibn namdu ma kam be yahudi am ko be anzil qarnayn jon nelada hala min zil qarnayn dimi ko lam askan dar won wona annibi non الذي قل لي سأتلو عليكم ما مهالا وما مكسان من هي مكو على هالي مكو ذكرا جنتول ما مارن كرد مارن كالم مكو دي نني وي إنا مكنا له في الأرض الله تبارك وتعالى وي من نون نيمو يليده ويبن يليده وما يعدو يدي يدي كم ذو قرنين وآتيناه من قد نيمو من كل شيء كالهون دي وحر جني مانا سببا لاو نو يتريرو كالهو حر جني الله فلم فلم لاو نو يتريكو حر جنكو فاتبع سببا وروا الى اوله حتى اذا بلغ هويتي مغرب الشمس حويه ما بانغي هرناغي تو ناغي ما موتا وجدها وتي ناغي تغرب ان موتا في عين السيود حميت ما نم بالير اي دو ناغي موتي مودو كونو كو سيود بالير مودو مودو تو يتي دول كانكو وانا كانكو يا هاد ناغي موتا تو على كو ناغي موتي مودو كون ناغي موتي مودو ko sewde ballere mawde won don bo wajade endaha o tawiro sewde do qawman yimbe ben kulna min be bimo ya zal qarnaini ehi zal qarnaini imma an tu'azzib ma woni alibti mana be do yiba wayi dumen wa imma an tatghifi musna ma woni ibade mana ko mujja ndaha kalo wi kan zal qarnaini amma man zalama kala mabbe mana baddu shirku billahi fa sawfa nu'azzibuhum min libtum min barad ثم يرد kado urte ila rabbi fede jomi ko azibu kada Allah latu azabal latu nukra mana chatudi wa ma man amana kala godindo Allah wa amila salihan golli ko moj falahu an wardum jazaa'u husna jodi mana moddi ay jodi moddi ko aljanna jodi moddi di ko aljanna al tabaraka wa haji buni ko aljanna nan oy wa sanaqulu lahum min bi min amrina fiyaka man yusra mana nebu zil qarni isum yettima tod kala mabbe jabdu Allah kala mabbe kefero mami lepp dum mi wara kala mabbe jabdu Allah mami hut mami wadde bu manan golle manan modde si Allah tabaraka wa taala manan mujj kadi min kala halaji bar newi summa taba sababa ayno yitibirna kado fari funnay o hatta ya balagha haw yitimatla sams haw yitidna ngi fuda do dum nangi fudima do wa wajara haw tay nangi tatlaw ina fuda ala qaumin yimbi lam naj'al lahum min duniha ala ko heedi be nangi he sitra man su sur olum do ngi fuda do ko ko wana led wana khair wana chali wana haydar hayuna da haydar be nangi wana bild nani sabilu bi kuddo ala maaji ala chaleji e do nangi fudi kadalika ko honani wa qad ahatna min fiti bima ladayhi ko wuddo makudo nani kam wuddo tan nani kubran man hum pitade summa taba sabban harure iman sababu allah man nonnimo hatta ila balagha hawhi biyati bayna suddain hakude kaaji didi mawdi biyaako leedi turiko ari wa wajadu tay min dunihima ene yeso mabbe qawman yimbe la yakaduna bi debata yafquna qawlan debata faamudiraaji debata faamudiraaji e faamata e be leela faamdi qalu bi yazal qarnayni ehe mazal qarnayni kamen e be gullito e bi inna ya juuje wa ma juuje ay beedo ya juuje biya ko inde liddi didi golen ya juuje golen ya ma juuje inna ya juuje wa ma juuje mufsidun fil ard ko bonno be leedi ko wonno do fu jiri nabi nyen fu no wada bewre nyen fu en bada manan ko boni nani inna ya juuje wa ma juuje ay ya juuje e ma juuje mufsidun fil ard bonno be leedi fa hal naj'al lak kharajan arata woda ko min jomma ala an taj'al li badaha baynana wa baynum sadda ngara bada hakkune amene mabbe manan heedo bada ko men kon wirna min be bari min ko min dindi fobe gare be gujje be nyaama bada ko boni ngara manan bada ko min kala jul garani mi ma makkanani fihi rabbi ma makkarni fihi rabbi ko alla manan walli min bawmi ko khairum buri mojjude ko alla hokkimi ko buri mojjude fe ron jobami ko joni kay fa ayinu bi quwwatin nyaagi man yo mballam ko badam bi ko nyidan jodi mo ni balle kaptana mabbe aja alu bainakum wa bainum radma mi wada hakkul mun heedo atuni ngaddane kam zubrul hadid ni he ngadde kam taji jamdi ngadde jamdi ha kew hatta ya sawa bain as-sadfayn ha su taymi wadi ha futi ha ngalmi tukundiri jamdi ha feewi do ka do wonno sudur metlik so sudu ha feewi قالوا يلعن فخو غوتي غان غوتي جيغ حتى اذا جعله نارا حاس جمدي تاي مونتي مان ني جيغ قال اتوني غد افرغ عليه قطره ميوبه غان ساي وانا غدرني ميوبه جمدي وندي خولو دو دو اي سو بغو ديريني فما استطاعوا بباوتا كم ياجو ما جوج ديدو كيندي ديدي بباوتا يظهروا بباوا يلتوت وما استطاعوا له نقباب بباوك يلدي دو تيدي ko jamde tigirigi hasna ha tidi ma mula bi uddaato be bawa yeltu hankani be gonta are mon e be lepton kambe yaaju e maajuji gala bo wi bi kamuzul qarnain haza ay ko badami on do ko rahmatul min rabbi ko yurmeni al neemum allah hokkim be njalta kon non fa iza jaa wa abdu rabbi fo doorde allah tabaaraka wa taala fodi e be njalta de on neem fo doorde so ari jaalahu takka allah ay ko bammi do ko allah moñni dum hala te dolat e jalta tewa kan laati wa adra bi fodor jomum hakkan ko gon ko arata fodor ko aror e mbi ene jaaye mali darga yaaji maaji e jalta e jur qarani udno tobe so be jalti tan andu darang badim ardi e ben tonno ha jomi jaltan tan ali wa tarakna min dacci ba'dhum jogay mabbe yawma idin nyane be jalti de yamuju fi ba'din bi jillundira nyane bi jillundirtu ونفخ بوتا في الصور الله أكنت دانغان أمو فجمعناهم من دين دينه كم تقولي دي بوب تقال جد قولي يا جوجي ما جوجي الله تبارك وتعالى كم فما أنا على رين نب تقولي فو إنه كغر جمع دين دين قول وعرضنا من بلينا جهنم جهنم يوم إذن من جنره للكيفين من دمان هيفر عرضا بلين قول من قد جنقول ها أرو هيفر الذين من كان التي أعينهم جيت ممن في غطاء ذكري إن ونو بمبالو جيت من قام سيطر الله تبارك وتعالى سيطران الله تبارك وتعالى وكانوا بلا لا يستدعون لا يستدعون سماء بنانا تانو إنجيا تانو بنانا تانو ننهي الله تبارك وتعالى بدينا بنا جنقول جنقول جنقول الذي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أفحسب بل إن سك الذين ربنا كفروا يدوا بالله أن يتخذوا نبي جتر عبادي جياب من ملائكة جنبه إيسا إعزير من دوني غاغام أولياء من بدمان الله ستاي ندمان سبي تيكي أبي كان بهفر بي إبن بي من ندره ملائكة من ندره إيسا من دره عزير على دم كثرة وابير خيدا الله أنا دسا الله أنا دم جيدو بيا جياب الله فاون ورم شكو دم كثرة allawi inna min atna min pol min parani jahannam jahannam il kafirin wonde heferen ay be do bibe ndewata ko malaikaaji ndewata ko isa ndewata ko usayru kambe hefere be dibbe fo allah fodi be jeygul de wonno a debal allah anji ko allah madan te debal allah hay goto goddo wadan tay debal jahannam o atna il kafirin nuzulan ko do mi jippoto dum be keblana wulu bi halu nabbiukum hal هل نبئكم أنغرتا من كالان أن بالأخسرين أعمالا برب مانان پرتد مانان قولي الذين كبين دل سعيهم ينغندا قولي من مجي في الحياة الدنيا ينغرنام أدونا قولي من فوق بوند ينغرنام أدونا كده قولي أن دواين لاول دواين دفتر الله دواين سنة قولي بوند ميت تيوهم نكم بي يحسبون إبي چك أنهم نكم بي يحسنون سنة كمبار فوقه مج كم بي دمي قندو فاندار مرد koko en badata ko majjere madata ko en badata ko manan ko mojji manan ko laba kon non gornam de wonno wana ko alla yemiri mbaj wana anabi sallallahu alaihi wasallam holli be madi kon juubi andi cikko ko majjere woni ruttata ko ruttoga wiete gawon lawol faaren tan ko gando ko majjudo kono gando biyo do nemido hen gongula sona ngudda waydima hen waydima on alla yuri perte buri perte yamal qiyamade fof ko badowo gollal ene sikkana moddin taw anda moddinani ulaiika holben non ko alladheena kafaru bi ayati rabbihim ko yimbe yeddube ayati allah tabaaraka wa ta'ala wa liqaahi njeddi ummital njeddi hasbore o yi fa habidat buni a'maluhum golle mabbe ay habita habira fitu fukki ay fukkade firti wonande gandude jawdi jawdi ene fayata fo fayru fay fayru jogurdu wardinum le damul kaari fukkima ay wana do debi no magul ko debi no magul ko ngol fayde ko ngol jofula hande bala ko ngol pinawul ay gol fukki habir a'maluhum ko golle makko de pour makko golle majje gonno ko golle dew debi ni mana manafo tan golle manam boniri habir a'malu alay fala nuqim lahum min yimnan taaba yawmal qiyamati nan dan ga wasdan pesir ya nyari dar min pesraabi ni bon min bi golle ni pesse majje boni ni pesse walla min dokra mana golle mabbe de biima zalika ay golle bonde golle mabbe de jazaa'un jibdi mabbe kambe be golle mabbe boni be jazaa'um jahannam ko jahannam be jobate dum non ko bima kafaru sabi ko be ngoni heferebe ko wattakhadhu be nangi ayati be nangiri aya jambe wursulay enelabambe huso mana ko chaakan be nangiri mana qur'aano enelabbe be nangiri ko chaakan dum Allah tabaaraka ta'ala yimbe ko yimbe ko nani alla non wi ay beedo ko ni mbay jeddi Allah tabaaraka wa ta'ala kebi dum jono jabbe Allah be ho kebata Allah wi innal ladina aamanu ay goog nimbe Allah be wa amilus salihati mbadi ko moddi son teskima kala Allah haali goog nimbe Allah to mbadi ko moddi yeno juldu gollat goonil Allah gollat limere liman ko ma waqara fil qalbi fasaddaqhu al amal liman ni war koy bernde gollal wona sedimu nani إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم لا تجمام به جنات الفردوس الجنات الفردوس الفردوس الجنة بردو فوضي الله تبارك عنه صلى الله عليه وسلم يره سودو نياغو الله نياغو لي الله الفردوس الفردوس الجنة بلدي مودم كو عرشي الله تبارك وتعالى سودو نياغو الله مان الجنة نياغو مان الفردوس نزلان وطوموني جيبار دي مبي كم بكتومي جيبارو طووني طوموني طوموني جيبارو تيكري خالدين فيها سوبي ناتيسو الجنة الفردوس كودو من يبار لا يبغون عنها حولا كبير هاي من فاتر بانك قرد يمين درسيني نني هاي من درسيني تارو جيبين دارو وانك مانكي سيادي فنان بالي من فلاس قرد دوهن اللي دوسو جي مجاين تو الجنة في الرسول الله ناني مطول اغير يفاري بانك قرد الجنة فوفني اللي بيبي قول بيبي اللي بيبي قول بيبي لو كان البحر سن ديام ماجده midadan kanyu fofu ni gombudi woni gombudi li kalimati rabbi sabi mana ni mindu kongudi allah tabaaraku wa taala kayi saaji allah tabaaraku wa taala nyaawoji allah tabaaraku wa taala wala tabaaraku wa taala tagu sinu maaji de fofu gonti gombudi biya yo mindu dum la nafidal bahr yo maaji de fofu ma de ngas ade laaba ade laaba قبل أن تنفذ كلمات رب كلمات ربي هذا كونغو دالا دي غاست ياو تاندو ما جيسن دي ادونو ساو دوم فيتيتي هين ديدي كونديام كانجي فوتين غومبودي بيام يوم بيندو مانام باو كاجي الله كونغو دي الله ما جي دي ماني غاس هاد لابا هاد لابا تاو كونغو دي الله دي مانان غاس هاد قبل أن تنفذ كلمات ربي الله ولو جئنا بمثله مددا حيث كدي من غد ني كدي هو ماجي كدي مبي دي ني yamba akhir gaynuti ma sha Allah ko ganda Allah tabaaraku wa ta'ala ko ngum min ki ngasara Allah wi anil sallallahu alaihi wasallam wi bi qul wi bi innama ana basharun mithlukum wi bi min ko min neddo hono mon anil sallallahu alaihi wasallam wi yak yo wi en kanyum ko neddo hono min hollu ko bi adam nara sallallahu alaihi wasallam he wi de ana sayyidu walidi adam bibbe adam fof mi woni mawdo mi woni gardido mi woni ko hoow neno kan ko bi adam alayhi salam jonon annabi bi adama bi mi annabi kadi hecci adam bandirabe hol on meedi de hecci do bam salam do hecci do bam en am wana kisaran wanda adam alayhi salam a annabi sallallahu alayhi min komi annabi gandur annabagal mum gila adam wana gon wada kutibtu nabiyyan كتبت نبيا وآدم منجدل في طينتي ولا أوقع وقال مهد رامكم عن النبي قال آدم أن يبكر هد رامه عن النبي آدم أن الله تجي آدم أن قاله الله تبارك وتعالى جون ويلت دي آدم لأن الله تبارك وتعالى هد رامه لأن هد رامه أن باقل ما هم قال كون كون كون النبي صلى الله عليه وسلم خي وعنداك وعن النبي سوانا دي ونلا دي سبكم كون النبي صلى الله عليه وسلم بيوه غير هرا ويجبر عليه السلام وما أرسي ko anda ko yiko ko woni ari ko mo huli ko yiko yito ko anda sinema no ko andi be wena haami hakani anda bagal fuddim mi yidum han ko mabbe jibe naami barakar bu nawfal ko on wi so tawi ko wini ko non so tawi ko wini ko non ko joro na andi mo gol lenyol hen kadim bi andi sallallahu alaihi wasallam taga ko yi annore allah ala andi be bi adam taga ko bakere ni ko andi bin taga ko bakere ما تجدن لكن الله دي بيبي مينكم من ندو هونو مون اي نعم كو ندو هونو مين كونو الله دي يو ها الي كوم ندو هونو مون كورمي مون هبا واخي ولا سيرتي مون دو انم بوتي كاي كورمي كام يو ها الي انن كبرا واخي دبر محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر محمد هو ندو كاي كونو نانا يمني فو براني وانا kan koy nder yimbe hol kangi ya qotni tayne bayno kaaji mana keddidde ni an salallahu alaihi wasallam o jibina ko ni min jibinirani o yarata ko ni be jaratni o nyamata ko ni be nyamratni o mo resi o mo jogi sukabe mo jogi suddi bo mo jogi sukabe salawatu rabbi wa salamu alayhi kon ko heedu ko re an salallahu alaihi wasallam wonde yaataw yaaru molu turu non yarata annabi ala mbelu salam so annabi yarno ko yaadu molu turukay de be gari madina de ma madina be ma gandu o kawli to gowne annabi kono ala bi cikano do abou bakri gowne annabi ni bom ko mi cikano annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi ma andama sewu jodde yimbe e mi jodu de wono kanko momni kinay ko wana bertinde da towo jodo hen o heewi be heewi to halama gondo muhammad ay halama gondo muhammad wala ba muhammad ko ribi ni be kalima nan no do hedir kalbi kam ko ribi jaafar ibn abi talib o wi jaafar ko bi bab babra mi jidi may bab o wi min ma nan di badi min ma nan di jikko ay ndike na muhammad ko net wiide muhammad ko net fitani usti muhammad sallallahu alaihi wasallam ala usanim aga wiide adiya ko wi o wanani ko al ustim nani ali ana inna ma ana basrun mithlukum min qabl do hono mon kono yuha ilayya modo heba wahyu heba wahyu modo wahye annama ilahukum ilahun wahid alla mon ko alla goto jogi don dewatedo tan mo dewata sari wi dum nafma yawmal qiyamati sa wopi rew dum lorluma fonko alla tabaaraku ta'ala goto ala murindi dewal hay goto o rendane annabi o rendane malaika hay goto ko wiyate dewal alla ko duwarte noddete ko Allah juulante ko Allah horante ko Allah molate ko Allah dabbere yo faabo ko Allah dedo gede ko Allah tabaaraku ji goddo jiya khalen nanda hen goddo wiyama ko ala annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba meedi arde mako bi nelaado min ngari ya faabo min o yala faabro ko Allah ay nelaado kam jabata accu de maada ada ada wakilte gede Allah wa Allah fali tawakkalul mu'minun juldo holno to Allah wakila mun holno radi na ma da sabuji hagena kolno dal tabaaraku ta'ala ngande annama ilahukum ilahun wahid heddi faman kana yarju liqa'a rabbih kala damini den hawre Allah tabaaraku ta'ala damini daranga nan ara so daranga edi jobdi en ara edi joturidum faly'amal 'amalan salihan jor ko moji koy kala mi jido so yimbi ummi do ko mayobe so mayi ko ummi tobe so mi dimam hasbatebe so kasbama manan ko yobatebe badal mi jidum fali amal amal salih barku mujj hol ko woni ko mojji non mojji ko woni sabu Allah tan woni sunna nabi sallallahu alaihi wasallam taw woni mojji ko ko badda badda sabu Allah tan dewda sunna nabi sallallahu alaihi wasallam te wala yushrik wa tawaddu bi ibadati rabbi ko rewata jomi ko woro waden ahadna hay goto wadde woro wadde na miye woro wadde na haale woro wadde hen woro waddu hen nani de wono kala shirku do naate golal bonna dum kala golal ngal Allah wadde sabu Allah woni wadde sabu Allah ko yettede yennede fu foti mi foti am hen wiyede e ba jaara ma wiyede jaara fu foti am hen wiyede mi ka tinde ba so wona foti am hen woni man wadde woni man sabu Allah wadde faman man kana liqa rabbih kala miijido en demini hawrde Allah tabaaraku wa ta'ala فليعمل عملا سا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك وتوبد بعباده ربه كو ربات جومي كو ادناي غور وتوبد ما ناي غور وتوبد ناي غور نينو الله يتا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله كدي يتا الا لله الدين الخالص الله تبارك جي جباتن كو دين لابد ما نشرو inshallah suratul kahf mana gasido ne bay datido hen ha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh